جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔